Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta Tergib ve Terib isimli kitaptan okuyacağımız hadisler kuşluk namazıyla başlıyor. Bir kısım nafile namazlarla devam ediyor. Duha namazıyla ilgili okuyacağımız ilk hadis İbn-i Huzeyme'nin rahimeullah'ın rivayet ettiği bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmekte, der ki dostum, halilim yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti. Onları asla kesinlikle terk edecek değilim. Bunlardan birincisi vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti. İkincisi 2 rekat duha kuşluk namazını terk etmememi tavsiye etti. Çünkü bu evvabin namazıdır. Yani Allah'a çokça yönelenlerin namazıdır. Üçüncüsü, her aydan 3 gün oruç tutmamı tavsiye etti. Bir başka rivayette ben bu üçünü de asla terk edecek değilim diye terk etmem hususunu genel olarak söyler. Kuşluk namazı hadisinde geldiği üzere evvabin namazıdır. Evvabin çokça tevbe eden, çokça yönelen, çokça Allah'a boyun büken, itaat eden demek. Duha namazının vakti, sabah namazının kiraat vakti çıktıktan itibaren başlar. Öğle namazının kiraat vakti girinceye kadar devam eder. O geniş vakit arasında Allah Azze ve Celle ümmete bir namaz daha takdir etmiştir. Bu namazın ismi kuşluk, diğer ismi duha namazıdır. Diğer ismi evvabin namazıdır. Hatırlarsınız aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle bizlere Allah Azze ve Celle yastığıyla sabah namazı arasındaki o uzun arada gece namazını, teheccüd namazını, diğer başka ifadeyle de vitir namazını şeriat yapmıştı. Allah-u Teala kullarının kendisini anmaktan uzun süre gafil olmasını istemiyor. Allah Azze ve Celle kullarının kendisini anmasını, zikretmesini, övmesini, tesbih etmesini, hamd etmesini istiyor. Bundan dolayı bir kısım ibadetleri şeriat yapmış ki bu şeriat yaptığı ibadetlerin en üstünü namazdır bildiğiniz gibi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın da bu ifadesinde de geldiği üzere Aleyhisselatü Vesselam çok değerli, insanların hafife aldığı veya bizim de farkında varamadığımız 3 büyük nimeti tavsiye etmiş. Bu hadis farklı ravilerden, farklı sahabelerden geliyor ayrı ayrı ve genelde aynı lafızlarla. Çünkü bu 3 husus çok önemlidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu 3 hususun altını çizmiştir. Onlara tavsiye etmekle. Nedir? Vitir namazı. Yatsıyla sabah namazı arasındaki o geniş arayı bir namaza doldurma. Vitir namazını tavsiye etmiştir. Bir başka geniş vakit sabah namazı ile öğle namazı arasındaki geniş vakti de duha namazı kılınmasını tavsiye etmiştir. Bir başka ara Ramazan'dan Ramazan'a geçecek 11 aylık süre içerisinde Allah-u Teala kendisi için oruç tutulmasını şeriat yapmış ve her aydan 3 günlük oruç tutulmasını büyük karşılıklar vaat ederek şeriat yapmıştır. Ne de bu büyük karşılık? Her kim ayda 3 gün oruç tutarsa o ayın tamamını oruç tutmuş gibi sevap kazanır. Her ayı bu şekilde geçirirse ömrünün tamamını eksiksiz oruç tutmuş gibi sevap kazanarak geçirir. Böyle büyük bir nimeti bahşettiği için Allah'a hamd ediyoruz. Ve bu nimetleri değerlendiremiyorsak bu gafletimizden bizi uyandırmasını istiyoruz Allah-u Teala'dan. Ve bu nimetleri değerlendirecek, bu nimetleri hayra çevirecek bir basiret nasip etmesini istiyoruz Allah-u Teala'dan. Evet, kuşluk namazının ismi duha namazının bir diğer ismi evvabin namazıdır. Evvabin namazının vakti halk arasında zayıf bir uydurma liseden elde edilen fıkıh üzere akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınan namaz değildir. Sahih hadislerde evvabin namazı kuşluk eşittir duha namazıdır. Dolayısıyla deve yavrularının ayaklarının kızmaya başladığı sabah 8-9 civarında en faziletli kılınma vakti olan o namazın ismidir evvabin namazı. İkinci hadisimiz Ebu Zer radıyallahu anh'dan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurmuştur. Her birinizin bir başka rivayetinde alındığı üzere 360 tane eklemi vardır. Her birimizin vücudunda. Ve her eklem yerinde bir günlük sadakası vardır. Her eklem yerine karşılık Müslümanın bir sadaka vermesi gerekir. Her gün. Her Subhanallah demek, tesbih getirmek bir sadakadır. Her tahmid, elhamdülillah demek bir sadakadır. Her tehlil, la ilahe illallah demek bir sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır. Kötülükten men etmek, nehyetmek bir sadakadır. Bir başka hadisten alındığı üzere mescitte, ki o Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi toprak ve kumdu. Mescitte gördüğün tükrüğü gömersin. Bu bir sadakadır. Yolda insanlara eziyet veren şeyi giderirsin. Yok edersin, izale edersin. Bu bir sadakadır. Hepsinin yerine o kimsenin kıldığı iki rekatlık kuşluk namazı bütün bu 360 ekleme karşılık verilmesi gereken sadakanın yerine geçmektedir. Sadaka verilmesi gerekiyor. Ve bu sadakaların hepsinin yerine geçer olabilecek iki rekat kuşluk namazıdır. Hepsinin yerine geçer. Bundan dolayı gücümüz yettiğince, imkan oldukça farz olarak kabul etmeksizin nafile olduğunu bilerek ve o şekilde inanarak iki rekat kılınacak duha namazı, kuşluk namazı birçok fazileti ihtiva eden, birçok vücubiyeti veya gerekliliği kişiden düşüren ve Allah Azze ve Celle'nin çok sevdiği, değer verdiği bir ibadet. Allah-u Teala bizleri bununla daim kalsın. Ve hadisin içerisinde anlaşıldığı üzere her bir hayır söz, tesbih, tahmid, tehlil, tekbir, her bir salih amel kendisi birer sadakadır ve insanın vücudundaki eklem yerlerinin tamamına karşılık verilmesi gereken sadakalara da karşılık gelir aynı zamanda. Üçüncü hadisimiz Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'dan gelmekte. Ahmet bin Hanbel'in ve Taberani'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müfreze gönderdi. Küçük bir birlik gönderdi. Bunlar çok kısa zamanda çok fazla ganimet elde ederek evlerine çabucak dönüverdiler. Bunun üzerine halk seferlerinin çok kısa sürede bittiğini ve çok ganimet kazanıp da çarçabuk evlerine döndükleri hakkında kendi aralarında konuştular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem da bunun üzerine şöyle buyurdu. Size onlarınkinden daha kısa süreli bir seferi, baskını ve daha çok ganimeti ve daha çabuk eve dönmenin yolunu göstereyim mi? Kim abdest alır, kuşluk namazı kılmak için mescide giderse, işte bu yaptığı, bu gelen seriyeden, müfrezeden daha kısa süreli bir sefer, daha çok ganimet ve daha çabuk bir dönüş olur. Yani bir kimse abdest alıp kuşluk namazını mescitte kılmak üzere çıkarsa ve mescitte kuşluk namazını eda ederse bu kimsenin kıldığı o iki namaz, iki rekatlık namazı elde ettiği sevap ve kazanç o kısa sürede çabucak evine dönüp de bol ganimetle dönen seriyenin kazandığından çok daha üstünlüğü, çok daha değerlidir diyor Aleyhisselam. Esas kazanç da dünya kazancı değil, ahiret kazancı olduğuna göre buna ihtimam göstermek, özellikle de namazı mescitte, kuşluk namazı mescitte kılmaya gayret etmekte de fayda var. Çünkü şart odur. Dördüncü hadisimiz duha namazı ile ilgili Ukbe bin Amir el-Cüheni radıyallahu anh'tan gelmekte. İmam Ahmet bin Hanbel'i ve Ebu Ya'la'nın rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadisten naklen bize buyurur ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Ey Ademoğlu, ey insan, sen benim için kuşluk vaktinde 4 rekat namaz kıl. Ayrıca ben günün sonuna kadar sana yeterli olayım, ihtiyaçlarına karşılık verim. Bana 4 rekat kuşluk namazı kıl. Allah Azze ve Celle'nin günlük işlerimizi halletmesini istiyorsak, sıkıntılarımızı gidermesini istiyorsak, bize yetmesini, kifayet etmesini istiyorsak kuşluk namazını 4 rekat olarak kılmamız bunun için yeterli. Bu nimeti bize sağlayacak bir ibadettir. 5. hadisimiz Ebu Umame radıyallahu anh'ın aktardığı, Ebu Davud rahimahullah'ın rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim evinden abdestli olarak bir farz namazı kılmak için çıkarsa onun sevabı ihramlı hacının sevabı gibidir. İhramlı hacının sevabı gibidir. Hac için yola çıkan bir ihramlı kimse gibidir. Kim de başka bir şey için değil, özellikle kuşluk namazı kılmak için abdestli olarak evinden çıkarsa, onun sevabı da umre yapan kişi gibidir. Aralarında lüzumsuz konuşulmadan bir namazın ardınca kılınan diğer namaz ise illiyindedir. Orada yazılıdır. Yani en değerli amellerin yazıldığı en değerli mevkidedir. Ebu Davud Rahimahullah'ın rivayet ettiği Hasan senetli bu hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazı, sadece kuşluk namazı kılmak niyetiyle abdestli olan evinden çıkan ve mescitte kuşluk namazını kılan kimsenin umre yapmış gibi değerli bir ibadeti çok kısa zamanda, çok daha az meşakkatle, çok daha az masrafla elde ettiğini bize öğretiyor, bildiriyor. Bir başka hadis, Ebu Derda radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, Taberani'nin aktardığı bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu ki, kim iki rekat kuşluk namazı kılarsa gafillerden yazılmaz. Gafillerden, umursamazlardan veya dünyaya dalmışlardan yazılmaz. Kim de dört rekat namaz kılarsa kuşluk namazını abidlerden, çok ibadet edenlerden yazılır. Kim altı rekat kuşluk namazı kılarsa bu namaz o gün ona yeter. Ona yeterli gelir. Nafile olarak. Kim de sekiz rekat kılarsa kuşluk namazını Allah onu boyun eğen kullarından yazar. İtaatkar, çok itaat eden kullarından yazar. Her kim de kuşluk namazını 12 rekat olarak kılarsa Allah cennette ona mahsus bir köşk bina eder. Mutlaka her gece ve her gün Allah kullarına ihsan ve ikramda, sadakada bulunmaktadır. Allah'ın bir kuluna yaptığı ihsan, kalbine ilham ettiği Allah'a zikirden daha üstün değildir. Hadisinin başından başlayalım. İki rekatta kuşluk namazı kılmak, o namazı kılan kimselerin gafillerden olmadığının göstergesi, delili. Dört rekat kılarsa o çok ibadet eden abidlerden yazılır. Altı rekat namaz kılarsa o namaz ona kifayet eder. O gün boyunca yeter, yeterli olur. Sekiz rekat kılarsa Allah onu çokça itaat eden, boyun bükenlerden, isyanı, günahı terk edenlerden yazar. 12 rekat olarak kılar ise Allah ona bir ev bahşeder, bir köşk bahşeder cennette, dünyada değil. Allah'ın kullara her gün ve her gece durmaksızın yaptığı ihsan ve ikramlara karşılık, kulun kalbine attığı Allah'a zikir düşüncesi, Allah'ı anma isteği, sevgisi, arzusu, ona bahşettiği dünyalık nimetlerden az değildir değer olarak. Değer olarak denktirler. Yani ha dünyada ona bir istediği bir isteğini vermiş, yerine getirmiş bir isteğini, bir sıkıntısını gidermiş veya ona bir nimet bahşetmiş, ha onun kalbine kendisini anma, zikretme ilhamını atmış. Bunlar birbirinden üstün veya birbirinden değersiz değildir. Dolayısıyla kişinin kalbine atılan ilham, Allah'ı anma, zikretme, ibadet etme, onun seveceği bir iş yapma ve onu razı etmeye çalışma düşüncesi Allah'ın kullarına bahşettiği nimetlerdendir, ihsanlardandır, ikramlarındandır. Allah-u Teala eksik etmesin bizim kalplerimizden o nimeti, ihsanı, ikramı. Onu anmaktan bizleri alıkoyan şeylerden bizleri alıkoysun. Hasan bir senetle İmam Taberani'nin, İbni Huzeyme'nin rivayet ettiği bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yalnız cidden Rabbine yönelen evvabin olan kimseler kuşluk namazını devamlı kılarlar. Çünkü kuşluk namazı evvabin namazıdır. Yani çokça Allah'a yönelenlerin, çokça tevbe edenlerin namazıdır. Bu hadiste ilk okuduğumuz hadisi teyit eder mahiyette geldi. İkinci okuduğumuz hadisi teyit eder mahiyette geldi. Namaza, kuşluk namazına ancak Allah'a çokça yönelen kimseler devamlıdır. Kim kuşluk namazına çokça devam eder, dikkatli bir şekilde ihtimam gösterirse, tabii ki onu farz konumuna sokmadan, o Allah'a çokça tevbe eden, çokça yönelenler olduğunun bir delilidir, ispatıdır. Göstergesidir. Çünkü kuşluk namazın öyle bir özelliği var. Hadisin son cümlesine geldiği gibi. Tesbih namazı bugün konumuz içerisinde ikincisi. Bununla ilgili okuyacağımız bir tek hadis var. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelmekte. Sünenlerde geliyor bu hadis. İbn-i Uzeymin sahihinde ayrıca rivayet edilmiş. Buyurur ki İbn Abbas radıyallahu anhuma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babam Abbas bin Abdülmuttalib'e, yani kendi amcasına, yaşıtı, hemen hemen yaşıtına yakın olan amcasına hitaben dedi ki, ey amcacığım, sana kıymetli bir bağış yapacağım. Sana güzel bir hediye vereceğim. Ki bu hediye 10 türlü günahı sildiren bir ibadettir. Bu ibadeti ben sana öğreteceğim. Sen bunu yaptığında Allah senin ilk ve son günahını, eski ve yeni günahını, yanılarak ve kasten yaptığın günahlarını, büyük ve küçük günahlarını, gizli ve açık, aşikar yaptığın günahları, 10 çeşit günahını bağışlar. İlk, son, büyük, küçük, aşikar, gizli, efendime söyleyeyim, kasten, yanılarak ve eski yeni bütün günahlarını bağışlar. Bu ibadeti yaparsın. Tabii ki burada kastedilen küçük günahlardır. Büyük günahlar değildir diye biliyoruz. Ama burada büyük küçük diye de geldi. Allah-u Alem büyük günahların bağışlanması alimlerin ittifakıyla tevbe gerektirdiği için bu hususta biraz durmak istiyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Ama hadisin lafı büyük günahları da içeriyor. Öyle değerli bir ibadet. Nedir bu ibadet? 4 rekat namaz kılarsın. Ve her bir rekatta Fatiha'dan sonra bir sure okursun. Her bir rekatta. Namaza başladın. Subhaneke ve benzeri iftitah duaları. Ondan sonra Fatiha suresi. Sonra bir sure. Zamm-ı sure okursun. Ve birinci rekatın kıraatini bitirince, yani zamm-ı sureyi bitirdikten sonra, daha ayaktayken 15 defa Subhanallah, Velhamdülillah, Ve la ilahe illallah, Vallahu ekber dersin. 15 sefer. Sonra rukuya gidersin. Rukudayken de 10 defa aynı zikri söylersin. Subhanallah, Velhamdülillah, Ve la ilahe illallah, Vallahu ekber. Sonra rukudan başını kaldırırsın ve bunu ayaktayken 10 defa daha söylersin. Kaç etti? 35. Sonra secdeye kapanırsın. Secdedeyken 10 defa daha söylersin. Sonra secdeden başını kaldırır, oturursun. Oturduğun halde 10 defa daha söylersin. Kaç etti? 55. Sonra ikinci secdeyi yaparsın ve ikinci secdede 10 defa daha okursun. Sonra secdeden başını kaldırırsın, oturur halde kalkmadan 10 defa daha söylersin. Bunların hepsi bir rekatta toplam 75 eder. Bunu her 4 rekatta aynen yaparsın ve tesbih namazındaki zikirler bu şekilde toplam 300 olur. Bu tesbih namazını kılabilirsen her gün kıl. Onu yapamazsan en az haftada bir kıl. Onu da yapamazsan bari ayda bir kıl. Onu da yapamazsan senede bir kıl. Onu da yapamazsan, buna da gücün yetmezse hiç yoksa ömründe bir defa kıl. Günahları 10 türlü bağışlatıyor. Ki bu günahların isimlendirilmesinde tek bir çifti zikretmek yeterliydi. İlk ve son demek yeterliydi mesela. Gizli ve aşikar demek yeterliydi mesela. Veya yanılarak veya kasten demek yeterliydi. Aleyhisselatü Vesselam bunu o kadar genişletti ki bağışlanmayacak bir günah kalmaz derecesine onun her türünü, her çeşidini saydı. Bu değerli ibadet tesbih namazıdır. Bazı alimler Hasan senetle ilgilenen bu hadisi zayıflarlar. Bundan dolayı tesbih namazı bidattır derler. Ancak son dönemin müçtehit alimi ve Allahu alem müceddidi olan Şeyh Albani rahimehullah bu hadisin Hasan senetle geldiğini bize ifade eder. Hadis ilminde gök semasının altında ondan daha bilgili birisi yoktur diye tezkiye edilen hadis alimi Şeyh Albani rahimehullah bu hadisin hasen olduğunu, dolayısıyla amel edilebilir olduğunu, dolayısıyla bu yapılan işin de sünnet olduğunu bize beyan eder. Bundan dolayı bizler eğer yapabilirsek bu namazı her gün kılarız. Bunu yapamazsak düzenli rutin olarak bu sefer haftada bir kılarız. Ona da güç yetiremezsek ayda bir kılarız. Ona da güç yetiremez isek eğer yılda bir kılarız. Ona da güç yetiremezsek eğer, bunu söylemek zor tabii. Buna da güç yetirilmez mi? Ayda bir, yoksa hiç yoksa yılda bir kılınamaz mı? Elbette kılınabilir. Olarak kılamayanlar için Bunlara öyle bir durumda olanlar bizim bilmediğimiz bir konumundan dolayı en azından ömründe bir sefer kılması onun günahlarının bağışlanması için çok kolay, ortalama 40-45 dakikada elde edilebilecek büyük faziletleri içeren bir ibadet. Tekrar edelim nerede ne yapılacağını. Kıyamda Fatiha, Zamm-ı Sure 15 sefer Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber. Rukuya eğildik. Ruku tesbihatlarından sonra 10 defa bu zikir. Rukudan başımızı doldurduk, doğrulttuk. Semiyallahu limen hamde Rabbena ve lekelam 10 defa. Secdeye kapandık. Secde zikirlerinden sonra 10 defa. Secdeden doğrulduk. İki secde arasında otururken zikirlerden sonra 10 defa. İkinci secdeye gittik. Secde zikirlerinden sonra 10 defa. İkinci secdeden kalktık. Ayağa kalkmadan, ikinci rekata kalkmadan otururken 10 defa bunları yapacak. Toplamda 75. Efendim 4 rekatta da 75'lerden 300 yapar. Abdullah bin Mübarek rahimahullah sorulur der ki soru soran kişi, şayet biz namazda sehiv yapmışsak ya yanılmışsak ya eksik veya fazla yapmışsak ve bunun neticesinde sehiv secdesi yapmışsak, bu durumda sehiv secdesinden sonra yaptığımız oturumda veya sehiv secdesini yaptığımız secdelerde bu zikri yapacak mıyız? Hayır. Aleyhisselatü Vesselam bunu 300'e sınırlandırmıştır. Dolayısıyla 300 yapıldı mı sehiv secdelerinde bu zikir yapılmaz. Üçüncü konumuz tevbe namazının fazileti. Tevbe namazı da çok değerli bir namaz. Ebu Bekir radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyuruyor. Sünenlerde geliyor. Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, İbn-i İbban, Beyhaki ve İbn-i Huzeyme rahimahumullah rivayet ediyorlar bu hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kul bir günaha girer. Sonra kalkar ve abdest alır. Sonra iki rekat namaz kılar. Sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse Allah onu mutlaka bağışlar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam şu ayeti okudu. Ali İmran Suresi 135. ayet. وَالَّذِينِ اِذَا فِعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ اَذَكَرُوا اللّٰهَ اِلَى آخِرِ devam ediyor. Yani onlar kötü bir iş yaptıkları zaman, bir günah işledikleri zaman ve kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anarlar, hatırlarlar, günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlar? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. Günah işlediklerinin farkına vardıkları zaman, şuuruna vardıkları zaman Allah'ı anarlar ve o günahı terk eder ve günahtan bağışlanma için hadiste geldiği üzere iki rekat namaz kılarlar. Nafile iki rekat namaz. Günün hangi vaktinde olursa olsun. Gece, gündüz. Namazlardan önce sonra. İki rekat namaz ve bu iki rekat namazın sonunda el açıp Allah Azze ve Celle'den bağışlanma isteği yapan kimseye o işlediği günahtan tevbe ettiği için o günaha silinecektir. Biz. Bundan sonraki konu hacet namazı ve hacet namazından sonra okunacak duanın fazileti ile ilgiliydi. Ben bu hadisi size okumayacağım. Çünkü bu hadis hacet yani ihtiyaç namazı. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olması ve dua etmesiyle ilintili, bağlantılı bir husustur. Hadisin içeriği ama kör bir sahabi var. Aleyhisselatü vesselam'a geliyor. Ya Resulullah bu halden usandım. Allah'a dua et benim körlüğümü gidersin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sabret. Sabredersen senin için daha hayırlı olur. Ama istersen dua ederim diyor. O da et ısrar ediyor. Et benim bu sıkıntım gitsin diye söyleyince o da git iki rekat namaz kıl ve beni Allah'a şefaatçi yap diyor. Aranda şefaatçi yap. Sen de dua et diyor. Aleyhisselatü vesselamın duası burada gerekli. Dolayısıyla bu ancak bizim bileceğimiz ve amel edemeyeceğimiz bir husus. Çünkü Nebi Aleyhisselatü vesselam 1400 küsur senede vefat etmiştir. Haliline kavuşmuştur. Refik-i alasına kavuşmuştur. Dolayısıyla şu an bu ihtiyaç namazını kılmak ve bir ihtiyacımızı Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla gidermemiz söz konusu değildir. Geçmişte hayatında bu vuku bulmuştur ama şu an itibariyle bu husus söz konusu değildir. Bilelim geçelim. Dördüncü ve son konumuz ise istihare namazı. İstihare demek Allah'tan hayırlı olanı, iyi olanı, bizim için değerli olanı istemek demek. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan gelen ve Kütüb-i Sitte'nin sadece Müslüm dışında tamamının beşliğini rivayet ettiği bir hadistir. Der ki radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'in bir suresini öğretir gibi, Fatiha'yı öğretir gibi, İhlas'ı öğretir gibi, Felak nasıl öğretir gibi, bütün işlerde istihare yapmamızı öğretirdi. Yani her işimizde Allah-u Teala'ya müracaat edip ondan hayırlısını bize takdir etmesini istememizi öğretirdi. Ve şöyle buyururdu. Bu öğretisi de şuydu. Biriniz bir iş yapmaya niyetlendiği zaman farzın dışında iki rekat namaz kılsın ve şöyle dua etsin. Allahümme inni estahiruke bi ilmik ve estakdiruke bi kudretik ve es'elüke min fadlikel azim fe inneke takdiru ve la ekdir ve te'alimu ve la alem ve ente allamul guyub. Allahümme in kunte ta'lem enne hazel emre hayrun li fi dini ve mi'aşi ve akıbeti emri acilihi ve acilih. Faktur li ve yessirhu li sümme barik li fi ve in kunte ta'lemu hazel emre şerrun li fi dini ve mi'aşi ve akıbeti emri acilihi ve acilih. فَصْرِفْهُ عَنِّي وَصْرِفْنِي عَنْهُ وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانْ ثُمَّ اَرْضُنِي بِهِ. Bu şekilde dua etsin. Manasını söyleyeceğim şimdi. Alimler bu hadisi izah ederlerken der, şunu söylerler. İki rekat namaz kılar. İkinci rekatın ikinci secdesinden başını kaldırmadan eğer biliyorsa bu duayı yapar. İkinci rekatın ikinci secdesinden başını kaldırmadan. Yok bilmiyorsa veya İçerisinde ihtiyacın söylenmesi gereken kısım var. O kısım söyleyemiyorsa bu durumda iki rekatlık namazı bitirir, selam verir, bitirir. Sonra ellerini açar, Allah'tan bu duayla hayırlısını ister. Bilen, ezbere bilen ve yapabilen, güç yetirebilen için duanın vakti ikinci rekatın ikinci secdesinde, başını kaldırmadan. Yoksa namaz bittikten, selamla namazdan çıktıktan sonra herhangi bir şekilde, herhangi bir vakittedir. Evet. Duanın manası, ey Allah'ım, muhakkak ki ben senin ilmin ile senden hayırlısını, hayırlı olanı istiyorum. Senin kudretinle senden kudret istiyorum, güç istiyorum. Senden büyük fazlından, kereminden istiyorum. Muhakkak ki sen güç yetiriyorsun, ben güç yetiremiyorum. Sen biliyorsun, ben bilemiyorum. Sen gaybı en iyi bilensin. Ey Allah'ım, şayet bu işimde benim dinim için, maişetim, geçimim için ve işimin sonu itibariyle acilen veya tehir etmiş, gecikmiş olarak bir hayır biliyorsan o hayrı bana takdir et, onu bana kolaylaştır ve sonra o hususta bana bereket ihsan eyle. O işi bana bereket kıl. Yok eğer bu işi benim dinim için, maişetim için, emrimin sonunda evvelen veya gecikmiş olarak, acil olarak veya tecil etmiş olarak şer biliyorsan, zarar, sıkıntı biliyorsan onu benden uzaklaştır, beni de ondan uzaklaştır. Bana her nerede olursa hayrı takdir eyle, sonra da o hayırda beni razı kıl diyerek Allah-u Teala'dan yapacağımız, düşündüğümüz, kastettiğimiz her ne iş olursa o işin hayırlıysa olmasını, şerliyse olmamasını dileme adına Allah-u Teala'dan bu şekilde istekte bulunur. Halk arasında istihare diye bahsedilen şey namaz kılmak ve uykuya yatmaktır. Bize ilkokulda yat Ali yat, uyu Ali uyu derlerdi. İstiharede de uyumayı tavsiye ediyorlar, insanlara öğretiyorlar. İstiharenin uyumakla ilgili hiçbir bağlantısı, alakası yoktur kardeşler. İstiharede Allah Azze ve Celle'den istediğimiz, karar veremediğimiz veya yapmayı düşünüp de efendim hayırlı mı şer mi bilemediğimiz için kesin emin olamadığımız, kesin kararlılık gösteremediğimiz herhangi bir iş hususunda Allah-u Teala'ya müracaat edip bu iş benim dinim için, maişetim, geçimim için veya işimin sonunda hayırlıysa, hayır varsa, hayır getirecekse onu bana takdir et, kolaylaştır ve bereketli kıl. Yok şer gelecekse bu hususlarda o zaman onu benden uzaklaştır, ben de ondan uzaklaştır ve her neredeyse hangisiyse o hususu, o hayrı bana takdir et ve beni ondan razı kıl diye istek vardır duanın içerisinde olduğu üzere. Bunun neticesinde kişi kalbine bakar. Kalbinde o işte bir meyil varsa, bir bu veya zıttı, bir buğz varsa ona göre hareket eder. Yok eğer herhangi bir meyil, eğilim yani veya herhangi bir buğz, uzaklaşma hissetmiyorsa bu durumda o iş yapmak için koyulur. o işin neticesinde takdir edilirse hayırlısı takdir edilmiştir diye teslim olur. Yok bir engel çıkmış olmamışsa gene hayırlısı buymuş. Demek ki onda şer vardı. Allah-u Teala bana bunu nasip etmedi diye teslim olunur. İki durum söz konusu. Bu duayı yaptığımız zaman, namazdan sonra bu duayı yaptığımız zaman kalbimizde o işe dair bir sevgi veya buğz, nefret, uzaklaşma hissi varsa ona göre hareket ederiz. Sevgi varsa o işe yöneliriz. Buğz, nefret, soğuma varsa o işten uzaklaşırız. Yok kalbimizde herhangi bir meyil, eğilim yoksa bu durumda da o iş yapmak için gayret ederiz, çaba sarf ederiz, sebeplere yapışırız. Ama neticede olmazsa bu şerliymiş der. Bizden Allah uzaklaştırır der, teslim oluruz. Yok ele geçirirsek veya o nimete, o istediğimize ulaşırsak zaten hayırlısını istemiştik. Hayırlısı olmasını temenni ederiz Allah'a. Yoksa yatmanın, uyumanın, uykuda mavi, yeşil şeklinde olumlu yorumlanan renk bir şeyler görmenin veya kırmızı, siyah şeklinde olumsuz yorumlanan bir şeyler görmenin istihareyle de, istihare namazıyla da, istihare duasıyla da, hatta İslam diniyle de uzaktan yakın alakası yoktur. Allah-u Teala bizleri hakka isabet ettirsin. Hakkı hak olarak gösterdiği ve hakkı tabi olmakla rızıklandırdığı kullarından yapsın. Bizleri batıldan uzak tutsun. Batılı batıl olarak göstersin. Ve batıldan yüz çevirmekle bizi rızıklandırsın Allah-u Teala. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.